dają. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest piątek, 10 grudnia, właśnie minęła godzina 13, czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Trwa szczyt czwartej fali pandemii. Przed południem resort zdrowia potwierdził prawie 25 tysięcy nowych zakażeń. Nowa szefowa niemieckiej dyplomacji przebywa z wizytą w Warszawie. Annalena Baerbock rozmawiała z ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem. W tym serwisie także o wyjątkowym wydawnictwie przygotowanym przez Polskie Radio z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Niemal 25 tysięcy zakażeń i 571 zgonów. To dzisiejsze dane na temat przebiegu pandemii koronawirusa w Polsce. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwraca uwagę, że prawie 95% chorych, którzy umierają z powodu COVID-19, to osoby niezaszczepione. Natomiast to osób, które przegrywają walkę z COVID-19, które umierają, to 94 to są osoby niezaszczepione. Osoby, które są zaszczepione, to są najczęściej osoby, które zmarły, które mają wielochorobowość, to są osoby w starszym wieku, więc tutaj także ta statystyka pokazuje, jak ważne są szczepienia, jak bardzo chronią nas przed tym ciężkim przebiegiem i przed śmiercią. Liczba w pełni zaszczepionych osób w naszym kraju powoli zbliża się do 21 milionów. Polska od początku negatywnie ocenia budowę Nord Stream 2. Dziś podtrzymujemy to zdanie, powiedział po spotkaniu z nową szefową niemieckiej dyplomacji minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Annalena Baerbock przyleciała do Warszawy niedługo po tym, jak została zaprzysiężona. W czwartek spotkała się ze swoimi odpowiednikami we Francji i Brukseli. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która była na konferencji prasowej w resorcie spraw zagranicznych. Agnieszko, powiedz, co jeszcze mówiono po spotkaniu? No, szef polskiej dyplomacji dość długo mówił o tym, jak szkodliwy zarówno dla polsko-niemieckich relacji, jak i dla bezpieczeństwa całej wspólnoty jest właśnie uruchomiony 17 lat temu gazociąg Nord Stream 2. Według ministra Zbigniewa Raua ten niemiecko-rosyjski plan ma bardzo negatywne znaczenie dla całej Unii i polski rząd ostrzegał przed tym zachodnich sąsiadów od samego początku. Dlatego Polska będzie stale domagać się zamknięcia tego szkodliwego dla Europy projektu i w tej sprawie nasza polityka się nie zmieni. Minister w trakcie spotkania z szefową niemieckiej dyplomacji poruszył również kwestię reparacji za wyrządzone przez Niemców szkody w czasie II wojny światowej. Wspomniał przy tej okazji o konieczności godnego upamiętnienia polskich ofiar III Rzeszy w Berlinie. Minister Zbigniew Rau omówił również bieżącą sytuację na granicy z Białorusią. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Zakończyło się śledztwo w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Prokuratura okręgowa skierowała właśnie do sądu akt oskarżenia przeciwko Stefanowi W. Stefan W. odpowie za zabójstwo z motywu zasługującego na szczególne potępienie. Za to grozi minimum 12 lat więzienia. Maksymalna kara to dożywocie. Mężczyzna przesłuchany kilkukrotnie nie przyznał się do winy. Napisał list otwarty do rodziny prezydenta, w którym przeprosił. I tu cytat: za zabicie dobrego człowieka. Kluczowa była tu trzecia opinia sądowo-psychiatryczna na temat poczytalności i stanu zdrowia oskarżonego. Biegli orzekli, że Stefan W. w chwili ataku na prezydenta Gdańska miał ograniczoną poczytalność. To oznacza, że sąd, wydając wyrok, może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Z pierwszej opinii wynikało, że w chwili zbrodni mężczyzna był niepoczytalny, a z drugiej, że poczytalność była ograniczona. Przed wyznaczeniem terminu pierwszej rozprawy wylosowany zostanie sędzia, który będzie prowadził proces. Stefan W. nadal jest tymczasowo aresztowany. Relacjonował Grzegorz Armatowski. Z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego Polskie Radio wydało wyjątkowy album, żeby Polska była Polską. Dziś jego premiera to kolejne historyczne wydawnictwo tożsamościowe Polskiego Radia, podkreśla prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamińska. Kilkanaście lat temu ówczesny prezes Krzysztof Czabański, to był 2008-2009 rok, wydał, czy na jego polecenie zostały wydane dwa wydawnictwa tożsamościowe, poświęcone Wołyniowi, czyli rzezi wołyńskiej, i druga płyta Katyń. I później nastąpiła długoletnia przerwa. Kilkanaście lat później, w ubiegłym roku, 2020 roku, Polskie Radio powróciło do tej tradycji i zaczęło się specjalizować w takich wydawnictwach. To jest misja Polskiego Radia i tę misję z wielkim zaszczytem i z wielką dumą Polskie Radio pełni nadal. W albumie znajdziemy m.in. słuchowisko Raport o stanie wojennym na podstawie opowiadań Marka Nowakowskiego. Do płyty dołączono także ponad 100-stronicowe opracowanie z komentarzami historyków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na

szukam tych najrzadszych, naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć, naprawdę na dużo mnie stać. Chcesz, powiedz tylko, naprawdę na dużo mnie stać. Przez ciebie wpadłem w głęboką depresję. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. Minut po godzinie 13. Czy będąc dzieckiem marzyli państwo o tym, żeby zostać może, nie wiem, żołnierzem, może strażakiem, a może ktoś marzył o tym, żeby zostać pilotem? A czy zdają sobie państwo sprawę z tego, ile trwa ich szkolenie, z jakimi wyrzeczeniami się wiąże ta praca? No i przede wszystkim, jakie wymagania są stawiane przed kandydatami? Tym tematem zajmiemy się w Trójce za dosłownie kilka chwil. Opowie o tym Paweł Turski. Me right. right through. 'Cause he was love in all its agony. Every bit of me hurting for you. 'Cause one day that'll be over when I'm kissing, and I still look exactly like you. And I can talk to anyone, I can talk to anyone. I can't talk to you, I can talk to anyone, I can talk to anyone. I can't talk to you. Państwo Trójki do trzeciej, mamy 17 minut po 13. Trójkowy punkt techniczny. Jak obiecałem, jest Paweł Turski. Rozumiem, że jesteś pod dużym wrażeniem tego, co przeżyłeś. Jestem pod dużym wrażeniem, jeszcze niestety bez czapki kapitańskiej, bez wszystkich strojów, choć w sumie kapitanem to już byłem właśnie podczas tego szkolenia. I leciałeś nie byle czym, tak? No, leciałem Boeingiem 737 New Generation, Next Generation. To już przyszłość chyba jakaś, ale ja się na samolotach aż tak bardzo nie znam. Choć pomysł tego, dlaczego wybrać się i przetestować, jak się zostaje pilotem, no był dość prosty, bo rozmawialiśmy w punkcie technicznym i o tramwajach, i o autobusach, i o trolejbusach. Generalnie wszystko już zwiedziliśmy. I autobusach wodorowych. Wszystko było. Mm-hmm. Wszystko było, a gdzieś te samoloty mi tak umknęły. No ale żeby zacząć rozmawiać o samolotach, to trzeba by było zacząć od początku. No i ten początek to jest de facto szkolenie. Poza tym, że jest myśl, że chcę zostać pilotem, później się udajemy na szkolenie. I właśnie, jak to szkolenie wygląda? Oprócz tego, że powinniśmy zacząć od licencji PPLA, czyli takiej turystycznej, niekomercyjnej, no właśnie, posłuchajmy. Jest podobnie jak z prawem jazdy. Jacek Rzeszowicz, LOT Fly Academy. Najpierw jest szkolenie teoretyczne, czyli uczymy się teorii, natomiast później już od razu wsiadamy do samolotu i zaczynamy od lotu zapoznawczego. Natomiast jest to już etap szkolenia lotniczego. Mamy tę licencję turystyczną, chcemy być profesjonalistą. Co czeka nas dalej? Jednym z kolejnych etapów, na przykład po zdobyciu licencji turystycznej, jest zdobycie uprawnienia VFR NOC, co pozwala takiej osobie latać po zachodzie słońca. Oczywiście bardzo kluczowym elementem na drodze do zawodowego latania jest już taki poważny kurs teoretyczny na licencję pilota liniowego. Jeżeli kursant sobie poradzi, zda, może przystąpić do kolejnych szkoleń już stricte zawodowych, czyli licencji zawodowej, kolejnych uprawnień, czyli na przykład uprawnienia latania według wskazań przyrządów. Kolejnymi krokami będą już takie stricte szkolenia, które pozwolą mu na wykonywanie pracy pilota liniowego w przyszłości i staranie się o zatrudnienie w linii lotniczej. To jak tu wygląda ta droga? Ile to jest czasu? To jest około 3 lat.

tego dążenia do celu i tej wytrwałości w tym. Ale jak już się tego nauczymy, to jakże piękna praca, z jakim pięknym widokiem za oknem. To chyba najlepsze pióro, jakie może być. Chciałem dopytać, doprecyzować. Wylądowałeś szczęśliwie? Wylądowałem, tak. Były brawa? No właśnie, w symulatorze nie ma braw. Ja nie wiem, to miała być, niby w Polsce jesteśmy, ale nie była to polska wersja symulatora, bo od razu jak wylądowałem, to powinny no być jednak. Paweł, i właśnie pomyślałem sobie, że w tym momencie zapytamy słuchaczy, czy uważają jakby ten zwyczaj bicia brawa za dobry, niedobry, sami biją brawo, nie biją brawa, spotkali się na trasach jakichś zagranicznych z takim obyczajem wśród innych nacji. Bardzo ciekawy jestem Państwa zdania. 2-2 i 7 trójek. A o lataniu i o testach na pilota mówił Paweł Turski. Panie pilocie, dziura w samolocie, chciałem jeszcze ci powiedzieć. No i to muszę sprawdzić. Dziękuję. Słyszę strój, nie do końca umiem odszyfrować głos, który znów mnie woła spójrz. Wiem, co wraca w siebie, móc znaleźć głos, a wtedy już nikt nie woła. Jestem całkiem sam, chciałbym znów usłyszeć cię. Biję się z myślami. Który woła mnie, cicho licząc, że jest twój. Nie chcę błądzić wzrokiem, oszukując cię. Nagle ktoś mi mówi, spójrz. Wiesz, co wraca w siebie, móc znaleźć głos, a wtedy już nikt nie woła. Jestem całkiem sam, chciałbym znów myślami, lecz czekam, aż będziesz gotowa. Chłop bym miał poczekać, by był swój, by był swój. Ty zechcesz już nie zwlekać, wrócę tu, wrócę tu. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej, za minutę będzie w pół do drugiej. Tymczasem a propos dzisiejszego święta, Światowego Dnia Futbolu, to trafił się taki telefon. Chciałem troszkę uzupełnić wypowiedź pana prowadzącego ostatnio odnośnie maksymy ze wszystkich rzeczy nieważnych, futbol jest najważniejszy. To są słowa Jana Pawła II. Warto o tym wiedzieć i pamiętać na przyszłość. A bardzo dziękuję za przypomnienie. Tymczasem czekamy na Państwa telefony w sprawie, czy bić brawo, czy nie bić brawa po wylądowaniu samolotu, czy to jest dobry obyczaj, czy nie za bardzo. Może spotkali się Państwo również w zagranicznych liniach z takim sytuacją. 2-2 i 7 trójek. Trójki do trzeciej. Teraz będzie o czarnej skrzynce Ziemi, którą postanowili stworzyć australijscy naukowcy. Skrzynka będzie potężnym stalowym monolitem stojącym w izolacji na pustkowiach leżącej 240 km od Australii i Tasmanii. Urządzenie zarejestruje dane klimatyczne, stężenie dwutlenku węgla w atmosferze, temperaturę morza, średnie temperatury powietrza, zużywaną przez ludzkość energię, ale na dyskach znajdą się też m.in. nagłówki gazet i co ważniejsze posty z mediów społecznościowych. Ale co ciekawe, podobne urządzenie stworzyli także polscy naukowcy z Państwowej Akademii Nauk i właśnie dlatego postanowiliśmy w Trójce porozmawiać na ten temat z profesorem, doktorem habilitowanym Mariuszem Majdańskim. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałem spytać, bo zastanawiam się, po co w Australii postanowiono stworzyć miejsce, w którym te wszystkie dane, które przecież podejrzewam są mierzone na wszelkie możliwe sposoby na całej Ziemi, zebrać w jedno, no bo temperaturę morza, czystość powietrza, no prawdopodobnie czujników mnóstwo na całym świecie monitoruje. Panie redaktorze, to oczywiście prawda. Naukowcy monitorują takie dane non-stop, wymieniają się nimi i starają się je homogenizować i udostępniać sobie, jak również społeczeństwu. Ta instalacja jest bardziej instalacją artystyczną, czy bardziej ideą, która ma przypominać o wpływie człowieka na społeczeństwo. Rzeczywiście świetny pomysł, który trafi, wydaje mi się, do polityków i do szerokiego społeczeństwa. Natomiast naukowcy takie rzeczy robią już od dawna, od długiego czasu. No, czyli można powiedzieć, że naukowcy trochę, nie chcę użyć słowa, bawią się, ale postanowili wejść troszkę w buty artystów, tak? Dobrze mam to rozumieć? Nie, panie redaktorze, to jest troszkę więcej. Znaczy, sama idea zbierania takich danych w jednym miejscu jest słuszna, ale no, musimy trafić do społeczeństwa. Myślę, że taki sposób dotarcia jest bardzo ciekawy, nowatorski i zdecydowanie się przebije w mediach, jak widać nawet teraz. Okej, ale rozumiem, że ideą tej instalacji jest to, żeby pokazać, że nie jest dobrze. Dokładnie. Znaczy ideą, samą podstawą tego urządzenia jest po prostu zbieranie danych i ich zabezpieczenie. To jest idea tak zwanej kapsuły czasu, czegoś, co zostanie znacznie dłużej po nas i ktoś, kto kiedyś to odnajdzie w przyszłości, będzie mógł to wykorzystać czy zbadać przyczyny tego, co się stało. Oczywiście znaczenie tego urządzenia jest bardziej aktualne dla naszych decyzji, dla nadkonsumpcji na świecie, dla decyzji politycznych. Znaczy rozumiem, że idea kapsuły czasu jest po prostu w pewien sposób unowocześniona, rozwinięta, no bo z kapsułami czasu spotykamy się gdzieś tam, one są od czasu do czasu odnajdywane sprzzed wieków, tak? Zresztą oczywiście. Podejrzewam, że wielu z nas, dziećmi będąc, robiło swoje kapsuły czasu w postaci słoika, do którego różne skarby się chowało i zakopywało w ziemi. To jest oczywiście kompletnie niewspółmierne. Natomiast no, idea, rozumiem, taka właśnie jest, żeby za jakiś czas ktoś to odgrzebał i powiedział, o zobaczcie, tak żyli. Pytanie, tak się zastanawiam teraz, co będą mówić o nas nasze wpisy w mediach społecznościowych, jeżeli takie dane też tam są zawarte. Panie redaktorze, zebranie całych mediów społecznościowych w takim urządzeniu oczywiście jest nierealne. To jest, no, ale choćby wyrywek, idea. Tak? Tak, tak. Natomiast rzeczywiście sama idea kapsuły czasu jest dosyć popularna. Muszę przyznać, że nawet nasz instytut miał taką akcję niedawno, gdzie przygotowana została kapsuła czasu, która pokazywała miejsce w historii geologicznej naszego stanu, naszej przyrody i środowiska, i geosystemu, i została umieszczona w skałach na Spitsbergenie w Arktyce, tuż obok naszej stacji polarnej. Mam nadzieję, że ta kapsuła na pewno przetrwa i kiedyś dostarczy naszym ludziom, którzy będą żyli dużo, dużo po nas, czy kto wtedy będzie żył, informacji o naszej sytuacji. Natomiast ta instalacja w Australii to jest coś, co jest przewidziane na 50 czy na 100 lat, czyli w krótkim czasie, żeby informacje o sytuacji politycznej, ekonomicznej świata przekazać w jak najszerszym znaczeniu. A proszę powiedzieć, bo wspomniał pan o tym, że ta kapsuła polska, jak pan się wyraził, ma pokazać o nas. O nas, czyli o Ziemi czy i mieszkańcach planety, czy o nas w sensie Polakach? Nie. Znaczy to jest stan świata. Okay. To było bardzo ciekawe przedsięwzięcie prowadzone przez profesora Lewandowskiego, które odbiło się nawet echem w Nature. Rzeczywiście tam jest dużo informacji geologicznych o sytuacji, miejscu w czasie, w którym ta kapsuła jest umieszczona. Natomiast jest dużo informacji o naszej kulturze, o naszym podejściu do pieniędzy, do dóbr materialnych. Są informacje o historii ostatniej, która jest tak zakodowana, że dałoby się ją w przyszłości odcyfrować, jak również o stanie systemu, czyli stanie temperatury, poziomie wody, czy sytuacji geopolitycznej i ekologicznej. No i teraz tylko pytanie za, nie wiem, 100, za 200, za 300 lat, kto tę kapsułę będzie odczytywał, czy będą to nasze prapra wnuki, czy może jakaś zupełnie inna cywilizacja, gdy nas już na tej planecie nie będzie, a jest, rozumiem, takie ryzyko. Panie redaktorze, jestem przekonany, że ktoś będzie i to na pewno inteligentny i będzie w stanie to odczytać. Natomiast kapsuła i wyciągnąć czasu, wnioski. Tak, kapsuła czasu zakopana na Spitsbergenie w Arktyce ukaże się na powierzchni za jakieś 200 tysięcy lat. Tutaj mówimy o dużej skali czasowej. Natomiast to urządzenie w Australii jest przewidziane na 50 lat. W perspektywie, tak, 50 czy 100 lat, tak. Mm-hmm. No tak, no, rozumiem, że w obecnych czasach 50 lat w skali na przykład czystości powietrza to jest bardzo dużo. Oczywiście. Wystarczy popatrzeć na raporty IPCC, jak szybko zmienia się sytuacja aktualna. Mm-hmm. I proszę sobie wyobrazić, no, 6 lat temu nie było internetu, więc naprawdę dzisiejsze czasy są bardzo dynamiczne. O kapsule czasu, tej, która jest i powstaje w Australii, rozmawiałem z profesorem doktorem habilitowanym Mariuszem Majdańskim z Instytutu Geofizyki Państwowej Akademii Nauk. Panie profesorze, bardzo dziękuję. I jeżeli mógłbym panu polecić piosenkę, której posłuchamy teraz, to jest Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Piosenka, która jest właśnie pewnego rodzaju kapsułą czasu, bo Billy Joel pisał ją o pewnych czasach i tam są wymienione nagłówki gazet z czasów, kiedy on żył. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pasuje doskonale, dziękuję bardzo. Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker Television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Rosenberg's H-bomb, Sugar Ray, Panmunjom, John Randall, the King and I, and the Catcher in the Rye, Eisenhower vaccine, England's got a new queen, Marciano Liberace, Santa. Rockefeller, Campanella, Communist Bloc, Roy Cohn, Juan Perón, Toscanini, Dacron, Din Din, Foo Falls, Rock Around the Clock, Einstein, James Dean, Brooklyn's got a winning team, Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley, Disneyland, Bardo, Budapest, Alabama, Khrushchev, Prince's Great, Peyton Place, Trouble in the Suez. We didn't start the fire, it was always burning since the world's been turning. Naszej audycji Trójka do Trzeciej zabraliśmy państwa do symulatora lotu Boeinga 737. No i tutaj urodziło się pytanie do państwa, czy dziękować pilotom za to, że wylądowaliśmy cało i szczęśliwie brawami, czy też nie? ja myślę, że to jest trochę tak jak z powiedzeniem kierowcy autobusu dziękuję. Trudno jest kapitanowi samolotu podziękować, żeby każdy podchodził do niego, czy wysiadając mówił mu dziękuję. To po prostu się klaszcze. Dużo dłużej by to wtedy trwało. Dziękować za wylądowanie brawami, czy też nie? Wcześniej jak lataliśmy z mężem, bardzo lubimy latać samolotami, to ten zwyczaj był, no klaskaliśmy po prostu po wylądowaniu albo po starcie. Natomiast teraz byliśmy zdziwieni, że wszyscy siedzą cichutko, jak piloci pięknie lądowali. Chcielibyśmy nagradzać oklaskami, tak jak, nie wiem, w Tatrze, albo kiedy się cieszymy, to klaszczemy. Także jesteśmy za tym, żeby bić brawo. A może by tak jakiś pilot do nas zadzwonił i powiedział, co on o tym sądzi? 2-2 i 7 trójek. Trójka do trzeciej. Dzisiaj zrobił nam się trochę zakątek maksym i mądrości. Mam kolejną. Jeśli już coś robisz, rób to dobrze. Pewnie słyszeli Państwo takie sformułowanie. No a jeżeli parasz się przestępstwami? I właśnie o tym Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Drodzy Państwo, czy można się cieszyć z tego, że się trafiło za kratki? Jeśli jest się zasadniczo dumnym ze swoich przestępstw, a dzięki aresztowaniu w końcu wszyscy wiedzą, kto ich dokonał, to można. Jest wielu przestępców, którzy raczą publiczność szerokim uśmiechem i w ogóle wyglądają, jakby wygrali na loterii. Na przykład George Metesky na każdym dostępnym, przynajmniej dla zwykłej publiczności, zdjęciu uśmiechał się od ucha do ucha. Możliwe, że bardziej zmęczeni fotoreporterzy mogli nie być nawet pewni, czy są na premierze filmu, czy w sądzie. Na początku lat 40., a potem przez większość 50. XX wieku, Nowy Jork stało się miastem, w którym bomby wybuchały wszędzie. W kinach, bibliotekach, urzędach, w budkach telefonicznych, szafkach magazynowych, nawet w publicznych toaletach. 20 kilka eksplozji świadomie podłożonych ładunków budziło strach. Ale mimo to życie toczyło się dalej. Ludzie chodzili do pracy, wychowywali dzieci, cieszyli się ze świąt Bożego Narodzenia. Jak się okazało, przebicie się ze swoim tajemnym wybuchowym komunikatem w tak gęstym i żywiołowym mieście nie było łatwe. Więc autor wybuchów pisał listy do gazet, policji, a jak człowiek potrzebuje się wygadać, to w końcu coś powie. Dzięki tym listom, które zostały poddane głębokiej analizie i dzięki wskazówkom, które przecież zostawiał sam autor, George Metesky został w końcu schwytany. I w dużym stopniu udało się to dzięki niekonwencjonalnej pracy zespołu Jamesa Brassella, kryminologa i psychiatry, który to zespół sprofilował możliwie najlepiej autora tych listów. A wszystko zaczęło się, drodzy Państwo, od wypadku w firmie. Wypadku, który uszkodził George'owi płuca. Stał się niepełnosprawny, zachorował na gruźlicę i w efekcie czego stracił pracę. Nie dostał odszkodowania, bo nie złożył go w terminie, bo był chory. Drodzy Państwo, niesprawiedliwość potrafi doprowadzić ludzi do szaleństwa, ale nie usprawiedliwia niektórych czynów. Jakkolwiek George miał swoje poczucie przyzwoitości i zasad, w latach 1941-1951 nie podłożył ani jednej bomby. Najpierw z powodu trwania II wojny światowej, o czym zawczasu uprzedził policję, a potem nie wiadomo. Jednak cały czas słał policji listy i pocztówki. I cały czas domagał się pociągnięcia tej konkretnej firmy do odpowiedzialności. Po złapaniu został uznany za niepoczytalnego, a ponieważ jeszcze miał w dodatku zaawansowaną gruźlicę, odesłano go do szpitala psychiatrycznego. Był 1957 rok. W rezultacie nie został osądzony, a 16 lat później zwolniony do domu. Zmarł w 1994 roku w wieku 90 lat i przez te ostatnich 20 lat życia nie podkładał już bomb, jakkolwiek podobno zdania o tamtej firmie nie zmienił. Dobrego piątku. Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you? We'll be right back.